Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah sizlerden razı olsun. Efendim, çalışan kardeşlerimizden de, radyoda hizmet veren, onu her yönden destekleyen kardeşlerimizden de razı olsun. Çünkü yayın yansıtıcı istasyonlarımız 219'a yükselmiş diye müjde aldım. Elhamdülillah. Tabii ne kadar çok şey olursa, böyle çalışma ve yansıtma ve yayın imkanları genişlerse o kadar insan istifade eder. Efendim, ayetlerin, hadislerin izahlarını öğrenmiş olur. O bakımdan bütün ilgililere ve sizlere teşekkür ediyorum. Efendim, Osmanlıca'da bir söz var. Müşterisiz meta zayidir diye. Efendim, yani müşteri olmayınca mal satılmaz, kıymeti olmaz. Efendim, elbette dinleyici olmayınca da efendim okuyucu, dinleyici olmayınca da gazetenin, radyonun, seyirci olmayınca televizyonun değeri olmaz. Sizin teveccühleriniz aynı zamanda büyük bir teşvik oluyor, destek oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Bugün 3 hadis-i şerif okumak istiyorum. Yine efendim hadis kitabından şöyle bir açtım Kur'a ile. Efendim, Kur'a gibi yani. Bakalım neresi çıkacak diye. Çıkan yerlerden 3 hadis okuyacağım. Birincisi efendim İbni Sa'd Ata'dan mürsel olarak rivayet etmiş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri Ömer radıyallahu anha şöyle buyurmuş: La tebki ya Ömer, felev eşra'u en tesirel cibalü zeheben lesarat velev enne dünya ta'dilu indallahi cenaha zübabin ma a'ta kafiren minha şey'a. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Hazreti Ömer ağlamış. Ağlayınca Peygamber Efendimiz la tebki ya Ömer. Ağlama ya Ömer diyor. Felev eşâ'u, eğer ben isteseydim, Peygamber Efendimiz kendisini kastederek söylüyor. Eğer ben isteseydim en tesirel cibalü zeheben, dağların altın olmasını, altın olarak akmasını, yerinden şöyle efendim hareket etmesini isteseydim nesare. Dağlar öyle altın olur, önüme doğru hareket eder, gelir akardı. Ama istemiyorum. Yani ben istemediğim için olmuyor. Allah vermediği için değil. Efendim, ben istedim de Allah vermedi diye değil. Ben zaten temenni etmiyorum, istemiyorum da ondan. Velev ennet dünya tadilü indallahi cenaha zübabin. Eğer Allah'ın yanında şu bizim dünya hayatının, dünyanın içindeki şeylerin, eşyanın, varlıkların, ehli dünyanın kıymet verdiği mal, mülk, efendim mevki, makam vesairenin Allah indinde, Allah katında, Allah yanında sinek kanadı kadar bir ağırlığı olsaydı, bir kıymet ifade etseydi, ona muadil olsaydı, bir sinek kanadına denk olsaydı, o kadar bile az olsaydı, o zaman ma ata kafiren min her şeyen, kafire bu dünyalıktan hiçbir şey vermezdi. Yani sinek kadar kıymeti olsaydı, sineğin kanadı kadar kıymeti olsaydı hiçbir şey vermezdi. O kadar bile değeri yok. Sıfır. Hiç kıymeti olmadığı için varsınlar, oyalansınlar. Efendim mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan dediği gibi Yunus Emre'nin. Efendim oyalanmalarına Allah Teala Hazretleri izin vermiş, ruhsat vermiş. Onlar da dünyalıkların içinde efendim bir şey buldum sanarak, efendim zengin oldum diye böbürlenerek, kibirlenerek burunları havada dolaşıyorlar ama Allah indinde kıymeti yok. Şimdi Hazreti Ömer gibi bir bahadır, bir mücahit, bir mert, bir yiğit insan neden ağlar? Ağlamış da Hazreti Ömer radıyallahu anh ağlama ya Ömer diye teselli ediyor. Neden ağlamış? Çünkü Hazreti Ömer'in ağlamasının sebebi şu, benim hatırımda kaldığı kadarıyla efendim Peygamber Efendimiz'in yanına varmış Hazreti Ömer. Peygamber Efendimiz de şöyle uzanmış herhalde günün sıcağından biraz istirahat etmek üzere uzanmış. Hazreti Ömer gelince kalkmış, böyle elini başının yanağının altına koyduğu için yattığı yerde de hiçbir şey olmadığından, bir hasır olduğundan yanağına ve elinin üzerine hasırın dokumaları iz yapmış. Böyle kırmızı kırmızı iz yapmış. Yani çok haşin, çok kaba bir örtü, yumuşak değil. Hasır, kaba bir hasır. Üstüne yatınca iz bırakıyor insanın elinde, yanağında, alnında. Yani neresini dayadıysa oraya, neresine doğru yattıysa. Hazreti Ömer demiş ki radıyallahu anh, ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün, Habibisin. Kisralar, Kayserler, yani imparatorlar, İran İmparatoru, Roma İmparatoru gibi böyle yüksek mertebelerde büyük ülkeleri elinin altına almış, büyük devletlerin başına geçmiş insanlar ne nimetler içinde yaşıyorlar, yataklarda, atlaslarda, nimetler, lezzetler içinde, yedikleri, içtikleri her şey başkalarının imreneceği gibi. Ama sen Allah'ın Resulüsün, sen Allah'ın Habibisin, sen hasırda yatıyorsun, böyle eline ve alnına, yanağına hasırın izleri çıkmış, bu ne böyle mahrumiyetli bir hayat, mütevazi bir hayat diye Hazreti Ömer sevgisinden Peygamber Efendimiz'e, şefakatinden, onun rahatını istediğinden ağlamış. Yani sevgiden doğan bir ağlama Peygamber Efendimiz'in o haline. Demiş ki yani ne kadar mütevazı bir yaşam yaşıyorsun. Halbuki Allah'ın en büyük, en sevgili kulusun, insanlığın başının tacısın. Başka hükümdarlar, başka devlet başkanları ne nimetler içinde yüzerken, ne kadar rahat ederken sen ne kadar sıkıntı çekiyorsun deyince böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Yani ben istemiyorum. Ben isteseydim dağlar benim önüme altın olarak hareket edip gelir akar, yığılırdı. Allah verirdi ama Allah'ın indinde dünyanın altının, gümüşün, mevkiin, makamın, atlasın, ipeğin, balın, kaymağın kıymeti yok. Yani bunlar insanlar seviyorlar, beğeniyorlar, değer veriyorlar. Onları elde etmeye koşuyorlar, birbirleriyle darılıyorlar, kırışıyorlar, vuruşuyorlar, savaşıyorlar ve nice canlar yanarak, nice mazlumların ahı alınarak, nice gözyaşlar dökülerek, nice insanlar kahrolarak, mahvolarak, bazı insanlar çok rahat ediyor. Bazı insanlar o dünyalıkları elde ediyorlar ama tabii bu fani dünyada öyle yapıyorlar. Ebedi ahiret hayatında onların hesabını verecekler, cezasını çekecekler. İman, inananlar bunu biliyor. Bazıları inanmıyor, boşver diyor, bana ahiret var mı yok mu? Neme lazım, bana dünya lazım. Ben dünyada bunları hangi yolla olursa olsun elde edeyim de, ister rüşvet olsun, ister gasp olsun, ister zulüm olsun, ister kadir olsun elde edeyim de keyfime bakayım. Arkadaş, bu dünyada babana bile acımayacaksın. Kimsenin gözüne, yaşına bakmayacaksın. Hayat bir mücadeledir. İşte kimisi ötekisini yer bitirir. Görmüyor musun ormandaki hayvanların halini? Aslan ceylanı yiyor. Kuş kelebeği yiyor. Vesaire filan gibi felsefelerle böyle bir vurdum duymaşlaşıyor insanlar. Gaddarlaşıyor. Dünyevileşiyor, maddileşiyor, kas katı oluyor kalbi, merhametsizleşiyor. O zaman sömürgecilik başlıyor, o zaman istila başlıyor, o zaman öldürme başlıyor, o zaman katliam başlıyor, o zaman sevmediği dinden bir insanı, sevmediği ırktan bir insanı kökten yok etme başlıyor, ormanları yakmak başlıyor, yuvaları yıkmak başlıyor, köyleri yerle bir etmek, bombalamak başlıyor. Atom bombası, bilmem ne hidrojen bombası vesaire bunların hepsi işte kullananların amaçlarına hizmet etmek için başkalarını sindirecek araçlar olarak kullanılıyor. Tabii İslam sevgi dini, merhamet dini, eşitlik dini, herkesin kalbini kazanmak, duasını almak dini ama dünya böyle insanlarla dolu. O zaman ne yapmak gerekiyor? Onlara karşı hazırlanmak gerekiyor. Yani o zalimler o zulmü yapmasınlar, saldırıp da Müslümanları mahvetmesinler diye çalışma yapmak gerekiyor. İşte Balkanlar'da gördük, yıllarca beraber komşu olarak yaşamış insanlar birbirlerine saldırdılar. Boşuna kardeşlerimizi, efendim, aynı mahallede oturan insanlar komşularını, efendim, katliama uğrattılar. Nehirlere attılar. Nehirlerde cesetleri yüzdü. Kanlar aktı. Tarih boyunca birçok şeyler böyle olmuş. Şimdi Kosova'dan feryatlar geliyor. Efendim, bir ara Çeçenistan'dan feryatlar geliyordu. Bombalar yağıyordu. Binalar yıkılıyordu. Kış gününde insanlar soğuktan ölüyordu. Çocuklar açlıktan, ilaçsızlıktan ölüyor. Efendim, bu zulümleri birileri yapıyor, müsaade ediyor. Dünyada büyük güçler var. Hakim güçler var. Bu zulümler gene oluyor. Demek ki hakim güçler bunları yapıyorlar. Hakim güçlerin müsaadesiyle oluyor. Bunları söylediğimiz zaman, efendim, biz söylediğimiz zaman mazluma ah demek hakkı bile yok. Mazlum, efendim, zulme uğrayınca ahu enin bile etmeyecek. Neden? Zalimin canı sıkılıyor ahu enin ettiği zaman. Mazlum, zalimin beyefendinin, efendim, paşa gönlü rahatsız oluyor. Yani ölsün de ses çıkarmadan ölsün gibi bir hava oluyor. Efendim, ama bu dünya böyle. Yani bu dünyaya bizim büyüklerimiz, din büyükleri, peygamberler değer vermemişler ki. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın hayatını okuyalım peygamberler tarihi kitaplarından. Efendim, İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını okuyalım. Diğer peygamberlerin hayatlarını okuyalım. Neler çekmişler? Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı meşhur. Efendim, Nuh Aleyhisselam'ın kavmiyle mücadelesi meşhur. Efendim, dünya hayatı mümin için birinci ön planda gelen amaç değil. Amaç Allah'ın rızasını kazanmak. Hatta bunları elde etmeye gücü yettiği halde istemiyor Peygamber Efendimiz. Dağların altın olmasını isteseydim olurdu. Önüme gelsin diye hareket edip önüme gelsin deseydim önüme gelirdi diyor Peygamber Efendimiz. Yani istememiş. Peki istemediği halde geldiği zaman ne yapmış? Efendim, ganimet gelmiş, ortaya yığılmış. Bir sürü mal, altın, para, pul, ganimet. Onları ne yapmış? Onları da sabah gelmişse akşama kadar fukaraya avuç avuç dağıtmış. Akşam geldiyse bütün gece avuç avuç dağıtmış. Sabaha bırakmamış. Sabah geleni akşama, geceye bırakmamış, dağıtmış. Efendim, en son gelene artık elimde bir şey kalmadı diyecek kadar bir şey bırakmadan dağıtmış. Fakirlere dağıtmış, yoksullara dağıtmış. Yoksulların gönlünü almayı, onların ihtiyacını karşılamayı esas almış. Efendim, geleni de tutmamış. Bizim gibi eğer biraz tutum, biraz biriktirme fikri olsaydı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yine çok bir servet biriktirirdi Peygamber Efendimiz. Çok servetler biriktirirdi. Kendisi elçi gönderdi İran'a. Elçi gönderdi efendim Roma'ya, elçi gönderdi Mısır'a, Habeşistan'a, Bahreyn'e. Efendim, elçiler mesela Mısır hükümdarı kendisine bir sürü hediyeler gönderdi. Cariyeler gönderdi, hediyeler gönderdi. Efendim, eşyalar gönderdi, kıymetli eşyalar gönderdi. Yani bir devlet başkanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dileseydi bir devlet başkanı olarak neler biriktirirdi? Neler yapardı? Yani Arabistan'da köşk, kasır, saray yok mu? Vardı, o zaman da vardı. Yemen'de yok mu? Yemen'in kasırları, bahçeleri meşhur. Taif, Mekke'nin biraz ilerisi, efendim, sularıyla, ab-ı havasının letafetiyle tanınmış bağlık, bahçelik, meyvalık bir yazlık yeri. Efendimiz oralarda sefa sürmedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın emirlerini uygulamak için çalıştı. Peki, eline geleni de dağıttı. Kim ne isterse istediğini fazlasıyla verdi. Bir koyun sürüsüne şöyle hayranlıkla bakana sürüyü hediye etti. Allah şefaatini erdirsin. Onun yolundan, sünnetinden bizleri ayırmasın. Hazreti Ömer istiyor ki biraz rahat etsin Peygamber Efendimiz. Ama Resulullah Efendimiz mütevazı. Hanımın birisi kendisine çok güzel bir döşek hediye etti. Ya Resulallah, buyur burada yat diye hediye. Sevdiği için Peygamber Efendimiz'i. Döşek de mi olmaz? Yani yün mü yok, koyun mu yok Arabistan'da? Koyunların yünlerini doldurursun, olur bir döşek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hurma yapraklarından, liflerinden efendim yapılmış bir sert şeyin üzerinde yatardı. Bir döşek gönderdi. Öyle rahat uyudu ki Peygamber Efendimiz o gece, bak rahat edecek malzeme geliyor eline. O kadar rahat uyudu ki Peygamber Efendimiz o gece, efendim sabaha bir kalktı ki sabah namazının zamanı gelmiş. Gece geçmiş, sahur bitmiş, sabah namazının zamanı gelmiş. Halbuki geceliğin teheccüde kalkardı Peygamber Efendimiz. Ve minelleyli feteheccet bihi nafiletellek. Efendim sevap kazanmak için gece ibadeti tatlı olduğundan, sevaplı, feyizli olduğundan geceliğin teheccüd namazına kalkardı. Bazen efendim cüzlerle Kur'an-ı Kerim okurdu. Bakara suresinden başlardı. Ali İmran'dan efendim o bitirirdi. Ondan sonraki surelere geçerdi. O kadar uzun uzun okurdu Kur'an-ı Kerim'i. Ayakları şişinceye kadar ayaklarda dururdu. İbadet ederdi ama bunu severek yapardı. O gece tabi yatak çok rahat olduğundan, çok sıcak olduğundan, çok yumuşak olduğundan kalkamadı. Teheccüde, farz namaza değil, teheccüde kalkamadı. Sabahleyin dedi ki bu yatak çok güzelmiş, beni çok rahat ettirdi. Ne olacak? Bunu alın götürün dedi. Bu rahatın, bu rahavetin tesiriyle gece kalkıp da abdest alıp namaz kılamadım. Teheccüd namazımı kılamadım. Bu yatağa götürün dedi, iade etti Peygamber Efendimiz. Bütün bunlar gösteriyor ki, yani yokluktan o yolu seçmedi. Yokluğunda, yokluktan mahrum yaşamadı Peygamber Efendimiz. Olanı vererek, hatta rahat ettiği eşyadan efendim kurtulmayı kendisi isteyerek tevazuyu seçti. Mütevazi bir hayat yaşadı, mahrumiyeti yaşadı. Peygamber Efendimiz'in zevceleri efendim ricada bulundular. Ya Resulallah dediler, yani bu yaşam tarzı çok mütevazi bir yaşam tarzı, biraz şöyle genişlik olsa filan, o ayet-i kerime indi. Yani onlara söyle, eğer dünya hayatını ve ziynetlerini onlar istiyorlarsa, onlara de ki ey Resulüm gelin sizi güzel bir dostça efendim boş yiyeyim, nikahımız bitsin, rahat yaşayın. Ama ahireti istiyorlarsa efendim Resulullah'ın hayat şartlarına, yaşam tarzına uymalarını istedi. Onlar da mütevazi yaşamayı, mahrumiyetli ama sevaplı yaşamayı tercih ettiler. Hazreti Ömer'i ağlatacak kadar. Hazreti Ömer yani çok mu lüks yaşıyordu? Hazreti Ömer'in evinde bizim evlerimiz kadar efendim yumuşak döşekler, yataklar, buzdolapları, yemekler, kebaplar, büftekler mi vardı? Hayır. Ama onun bile gözünü yaşartacak, ağlatacak kadar Efendimiz mütevazı yaşadı. Biriktirdiğini fakirlere dağıttı. Her yani fakirin duasını almak, gözyaşını dindirmek onun için en önemli şey oldu. Öyle devlet adamları Allah nasip etsin. Bütün efendim ümmeti Muhammed'in her yerde efendim yöneticilerini o insafta, o merhamette eylesin. Kimsenin gıybetini yapmak istemiyorum ama Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun servetini söylediler efendim geçenlerde. 46 milyar dolar yanlış hatırlamıyorsam parası varmış ki yani kendisinin ailesinin serveti, kızı vardı, damadı vardı filan. Efendim diyorlar ki eğer o servetini Endonezya için verseydi Endonezya iktisadi efendim bunalımdan çıkabilecekti. Yani o yani dış devletlerin oraya yardım edeceği miktarda parası var. Yardım etse ülkesi şeyden kurtulacak. Fakir zaruretten ve bunalımdan, iktisadi sıkıntıdan kurtulacak. Daha önceki biliyoruz Filipinler devlet başkanı Marcos vardı, bir öldü gitti. Servetinin rakamları insanı hayretlere düşürecek kadar fazla. Yiyemedi. Amerika'daki bankalarda paraları birikti. Öldü gitti. Karısına kaldı. Bir kısmı devlet tarafından herhalde el konuldu filan. Yani Allah insaf versin. Devletleri, milletleri yönetmek için, hizmet için başa geçen kimselere Allah insaf versin. İmanlı olursa, insaflı olursa, Allah'tan korkarsa, Allah'ın rızasını düşünürse Peygamber Efendimiz gibi, Hazreti Ömer gibi, efendim Ömer İbni Abdülaziz gibi, efendim bizim Osmanlı sultanlarından o tarihe namı şanı geçmiş mütevazi mücahit olanları gibi, sonradan hani tantanaya saltanata bulaşanlar gibi değil de efendim ilk ahlakı bozulmayanlar gibi böyle iyi idareciler, halkını, milletini seven, onların huzurunu, rahatını, refahını, mutluluğunu, saadetini isteyen idareciler Allah ihsan eylesin. Efendim, ama biz şunu anlıyoruz ki okuduğum hadis-i şeriften, yani amaç Müslüman için dünya serveti, refahı, saadeti, efendim keyfi değil, Allah'ın rızasını kazanmak. Peygamber Efendimiz o yolu tutturmuş. Peygamber Efendimizin yolu bu. Onun için paraları, altınları, gümüşleri, servetleri biriktirip de efendim ahirete ölüp gidenler, göçenler ahirette onların azabını çekecekler diye ayetler ve hadis-i şerifler bildiriyor. Onlar cehennem ateşinde kızdırılacak ateşler olarak o servetler alnına, efendim sırtına, vücudun yan taraflarına ateş parçaları olarak efendim yapıştırılacak. O altınlar, o servetler, o paralar kızgın akkor halde yapıştırılacak. İşte dünyada biriktirdiğiniz mallar bunlar da, Allah yolunda sarf etmediğiniz, fakirlere ya zekat vermediğiniz, efendim sadaka vermediğiniz, haksız yere aldığınız, rüşvetle, gasıpla, zulümle aldığınız mallar diye cezasını çekecekler. Şimdi ben, aziz ve sevgili dinleyiciler, kendi namıma konuşmayı sevmiyorum. Yani tabii ben üniversite profesörüyüm. Şu kadar tahsil gördüm. Hatta bir sürü profesör yetiştirdim. Birçok kimse yurt içinden ve yurt dışından yanımda doktora yaptı. Ben bir bilim adamıyım. Ama kendi namıma konuşmayı sevmiyorum. Ayetleri ve hadisi şerifleri. Edebiyatçıyım aynı zamanda. İstesem oturup şiir kitabı yazarım, divan yazarım, efendim roman yazarım, yazabilirim. Yani bunu yazacak şeyim var. İmkanlarım var elimde ama kendimden konuşmayı istemiyorum. Allah'ın ayetlerini size anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini anlatmak istiyorum. Şimdi bunları söyleyince bazıları efendim benim söylediğimi sanmasınlar. Bunları Allah söylüyor. Bunları Peygamber Efendimiz söylüyor. Allah'ın peygamberi söylüyor. Ahiretin saadetini düşünmemizi istiyor. Şimdi ben böyle ayete dair bir söz söylerken, bir ayet-i kerimeyi açıklarken, efendim eğer Hristiyanların inançlarında bir kusur var da onu söylüyorsam, Kur'an-ı Kerim'in ayetinin manasını söylüyorum. Kendimden bir şey söylemiyorum. İnsanları seviyorum. Hepsini seviyorum. Bütün insanlara acıyorum. Hazreti İsa'yı çok seviyorum. Hazreti Musa'yı çok seviyorum. Hazreti Ali Efendimiz için gerçekten çok seviyorum. Şu kalbimde, bağrımda, gönlümde hepsinin yeri var. Büyük yerleri var. Büyük makamları var. Efendim sol yanında Musa Aleyhisselam, sağ yanında İsa Aleyhisselam var. Orta baş köşede Hazreti Peygamber Efendimiz var. Adem Aleyhisselam kalbimizde. Efendim Nuh Aleyhisselam ruhumuz. İbrahim Aleyhisselam ruhumuzda. Sırrımızda, hafimizde, ahfamızda. Böyle yerleştirmişiz gönlümüze hepsini. Hepsini seviyoruz. Onlara tabiyim diyen insanları da seviyoruz. Onlara tabi olan insanlara onların tavsiyelerini anlatmaya çalışıyoruz. Mesela ben Alevi kardeşlerime diyorum ki, Hazreti Ali'yi seviyorsanız, İzmir'de konferans verdim. Efendim Peygamber Efendimizle, Hazreti Ali Efendimizle, Fatıma-tı Zehra anamızla, efendim Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimizle, Alevilerle, Alevilikle ilgili konuşmalar yaptım. Burada Avustralya'da Milcura denilen bir yer var. Orada Ehl-i Beyt, efendim, Pir Sultan Abdal dernekleri varmış. Onları ziyaret ettim. Onların ilgilileriyle konuştum. Saatlerce konuştuk. Ziyaret ettim. Yanımda yine Alevi kardeşlerden benim ihvanım, dostlarım vardı. Onları aldım. Onlarla gittik. Samimi olarak konuştuk. Ben dedim üniversite hocasıyım, konuşalım. Şimdi birisi bana demiş ki, benim hakkımda demiş ki, bu şahıs Hristiyanlara sövüyor. Bu şahıs Musevilere sövüyor. Bu şahıs Alevilere sövüyor. Yanlış yazmış. Sövüyor değil. Seviyor diyecekti. Bu şahıs Hristiyanları seviyor. Musevileri seviyor. Alevileri seviyor da düzeltmeye çalışıyor. Hatalarını düzeltmeye çalışıyor. Doğru yola çekmeye çalışıyor. Onları cennete sokmaya çalışıyor. Cehennemden korumaya çalışıyor. Hatalı bir yolda, yanlış inançta kalmasınlar diye uğraşıyor. Bilim adamı olarak gerçekleri anlatmaya çalışıyor demesi lazım. Sövüyor değil, seviyor demesi lazım. Evet aziz ve sevgili kardeş, ne mutlu ki böyle konuşma imkanımız oluyor, sohbet imkanımız oluyor. Bir hadis-i şerifi böylece kısaca keselim. Efendim, ikinci, üç hadis-i şerifi okumak seviyorum, muhabbetim var üç tane olsun diye. İkinci hadis-i şerifi okuyorum. Üç tane olsun diye de birinciyi bu kadarla kesiyorum. La tettehizu biyutekum makabir. Sallu fiha. Ve inne şeytane leyefirru minel beyti yesme'u suretel bakareti tukra'u fih. Bu İmam Müslim efendim ve İbni Hibban tarafından rivayet edilmiş, ravisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Mescidi ev edinip Peygamber Efendimiz'in peşinden ayrılmayan, hadislerini toplayan sahabi radıyallahu anh. Kedileri çok severmiş de, çok sevdiği için Ebu Hüreyre adını almış, kedicik babası lakabını almış. Peygamber Efendimiz onun rivayet ettiği bir sözünde, hadisi şerifinde buyuruyor ki, la tettehizu biyutekim makabir. Evlerinizi kabirler haline dönüştürmeyin. Kabir edinmeyin evlerinizi. Ne demek bu? Arkasındaki sözden anlaşılıyor. Yani kabirde insanlar ölüdür. Evet, kabir bir mekandır. Eni şu kadar, boyu bu kadar, derinliği bu kadar. Ama içindeki insan ne kıpırdar ne bir hareket yapar. Evlerinizi böyle kabir gibi yapmayın. Ne olun, ne yapalım demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz. Sallu fiha. İçinde namaz kılın. İçinde namaz kılın. Yani kabirdeki ölü gibi olmayın. Ölü kabirde hiçbir şey yapmıyor. Siz de evde hiçbir şey yapmıyorsunuz ölü gibi. Öyle olmasın. Evinizde namaz kılın. Şimdi tabii Müslüman zaten 5 vakit namaz kılmakla emrolunmuş, kılacak. 5 vakit namaz onu Allah ile efendim bağlantılı tutuyor. 5 vakit namazı kılmasa daha çok unutur insanlar. Dini, imanı, insafı, ahireti, dünyaya dalar gider. Günde 5 defa hizaya getirildiği halde gene safları bozuyorlar, hizayı bozuyorlar. Günde 5 defa huzura çıktıkları halde gene görevlerini unutuyorlar. Namaz çok önemli. Namaz çok büyük bir ilaç. Namaz insanın gerçek kul olması için çok güzel bir çare. Kılmıyorlar. Şimdi namaz kılınacak, bir de cemaatle kılınacak. Camide kılınacak. Camiler Müslümanların dernek mekanları, dernek binaları, Müslüman derneklerinin efendim mekanları camiler. Müslümanlar orada derilip toplanıyorlar. Efendim, zamanları da belli toplantılarının, günde 5 defa toplanıyorlar. Efendim, cuma günleri cuma öğle vaktinde oluyor. Efendim, hep toplanıyorlar. Camiler Müslümanların toplantı yeri. Camide kılarsa sevabı çok olur. Tabii hep camide kılarsa, hiç evinde kılmazsa onu da tavsiye etmiyor Peygamber Efendimiz. Evinizi kabir gibi yapmayın. Evinizde de bir sevap olsun, hareket olsun, bereket olsun, nur olsun. Eviniz de şenlensin, nurlansın. Çünkü bir yerde namaz kılındı mı orası bereketleniyor, şenleniyor. Evinizde de namaz kılacaksınız. Peki şimdi ne yapalım? Camiye gitmek 27 kat sevap, evde de kılın diyor Peygamber Efendimiz. Sünnetleri evde kılın, farzları camide kılın. Veyahut efendim sünnetiyle farzıyla bazı namazları camide kılın. Efendim onun dışında efendim duha namazı gibi, efendim evvabin namazı gibi, teheccüd namazı gibi namazları da evde kılın. Yani bunun çaresi var. Zaten Peygamber Efendimiz öyle yapmış. Demek ki evimizde ibadet edeceğiz, namaz kılacağız, başka ne yapacağız? Kur'an okuyacağız, ilim öğreneceğiz, öğreteceğiz kendimize, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza, herkese, misafirimize. Yani misafir geldiği zaman şeker ikram ediyoruz, bir ikram. Sütlaç ikram ediyoruz, çay ikram ediyoruz, güzel ikram. Bir ikramda hadis-i şerif okuyalım, ayet okuyalım, gelin 3 hadis okuyalım, öyle dağılalım dersek ne güzel olur. Evlerinizi kabir haline getirmeyin, kabir edinmeyin, içinde namaz kılın. فَاِنَّ الشَّيْتَانَ لَيَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تُقْرَوْ فِيهِ. Misal olarak bildiriyor ki Efendimiz hadis-i şerifin sonunda, çünkü şeytan içinde Sure-i Bakara'nın, Bakara suresinin okunduğunu duyduğu evden firar edip kaçar gider. Yani dayanamaz. Bakara suresi okunan yerde duramaz diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki Kur'an okunursa, namaz kılınırsa, ilim öğrenilir, öğretilirse bir yere de şeytan kaçacak. Tabii özellikle bir şeyi daha anlıyoruz buradan. Bakara suresi çok mühimmiş. Elif, lam, mim, zalikel kitabu la raybe fih diye başlıyor. Amener Resulü ile bitiyor. 286 ayet, 2,5 cüz. Bakara suresi. Bunu da demek ki özel bir kıymeti var, değeri var. önemi var. Efendim, onun için bu Bakara suresinde güzelce öğrenmeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz birkaç tane sahabiyi bir askeri görevle bir yere gönderiyordu. Hepsini huzuruna çağırdı, sordu. Sen Kur'an-ı Kerim'den ne kadar biliyorsun? Sen ne kadar biliyorsun? Anlat bakalım. Herkes dedi ki, şunu biliyorum ya Resulallah, bunu biliyorum ya Resulallah. Peki, peki. Nihayet bir genç geldi, delikanlı. O da, o toplulukla beraber bu askeri sefere gidecek bir kabileye. İşte neyse vazifeyi yapacaklar. Efendim, o delikanlıya dedi ki, söyle bakalım, sen neler biliyorsun Kur'an-ı Kerim'den? O delikanlı dedi ki, ya Resulallah, ben şunu biliyorum, şunu biliyorum, şunu biliyorum. Bir de Bakara suresini baştan sona biliyorum. Aa, biliyor musun? Baştan sonra Bakara suresini biliyor musun? Biliyorum ya Resulallah. Öyleyse izhep fe ente emiruhum buyurdu. Git, bu müfrezenin, bu askeri takımın, bu topluluğun komutanı sensin, git dedi. Demek ki Bakara suresini bilmek çok önemli, emir oluyor. Emir olmak öyle palavradan olmaz. Efendim, emir olmak için insanın dini bilmesi lazım, Kur'an'ı bilmesi lazım. Efendim, Allah'ın emrine göre hareket etmesi lazım. Ben cihat emiriyim. Nasıl cihat emirisin? Bilmeden olur mu? Allah'ın emrini bilmezsen yanlış iş yaparsın. Doğrusunu bileceksin. Bilmek bir meziyet, bildiğini uygulamak da ayrı bir meziyet ve kuvvet. Onun için bu hadis-i şeriften anlıyoruz ki bir de ayrıca Bakara suresi önemli. Bakara suresinde ne manaya geldiğini araştırmalı, öğrenmeye gayret etmeli. Hatta o Peygamber Efendimiz'in komutan tayin ettiği sahabiyi düşünerek Bakara suresini ezberlemeye çalışmalı kardeşlerimiz. Yasin'i ezberlediler, aferin. Efendim, Tebariki'yi ezberlediler, aferin. Efendim, İza Vaka'yı, Vaka suresini ezberlediler, aferin vesaire. Bir de sırada şimdi bunları ezberleyen sevgili dinleyicilerimize, kardeşlerimize bir imkan, bir sevaplı iştihar çıkıyor. Bakara suresinde ezberlemek. Bizim çok sevdiğimiz bir kardeşimiz var. Bu Kosova Sancak kökenli. Efendim, Mekke-i Mükerreme'de doktora yapıyor kardeşimiz. Üniversite şart koşmuş. Yani doktoranı kabul etmemiz için, doktora imtihanlarına girebilmen için, doktor olabilmen için Bakara suresini ezberleyeceksin diye. Çok hoşuma gitti. Yani bu Arabistan'daki şeyler çok güzel. Mesela ilkokulun her sınıfında Kur'an-ı Kerim'in şu kadarını ezberleme şartı koşuyorlar. Hepsi Kur'an-ı Kerim biliyor. Ezberlemiş oluyor. Çünkü sınıf geçmek için o şart oluyor. Böylece Müslüman mütedeyyin çocuklar olarak yetişmesi mümkün oluyor. Evet, biz de efendim mümkünse hafız yetiştirelim çocuklarımızı. Olmazsa sure sure ezberimizi arttırmaya çalışalım sevgili akla dinleyicileri. Üçüncü hadis-i şerifi okuyarak sohbetimi tamamlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, La tetemennev lika el aduv ve selullah el afiyete fe inneküm la tedrune ma tebtellune ma'ahum ve izâ lakîtumuhum fe kullu Allahümme ente Rabbuna ve Rabbuhum ve nevasina ve nevasihim biyedik ve innema taktuluhum ente sümme enzimul ard cülûsen feizâ kaşevküm fenhezû ve kebbirû. Sadaka Resulullah Cabir radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Hakimin Müstedrek isimli kitabında bu hadis-i şerif. Bizim kitabımızın da hocamızın Gümüşhane-i Ahmet Ziyaret'in Efendimiz'in kitabının da 467. sayfasının 7. hadisi. 467 taksim 7. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, La tetemennev lika el aduf. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin, istemeyin. Kendiniz talep etmeyin. Çünkü Müslümanlar cihadın sevabını bildiklerinden, efendim, o sevabı alalım, ya şehit olalım, ya gazi olalım diye efendim silahlanıp orduya katılıyorlardı. Paralı askerlik falan değil de Allah rızası için katılıyorlardı savaşa. Efendim, düşmanla karşılaşsak da ne olacaksa olsa diye düşünüyorlardı demek ki. Ölürsek şehit oluruz diye şehitliği özlüyorlardı. Ah bir düşman çıksa karşımıza, çıkmadı. Boşuna geziyoruz buralarda. Karşımıza düşman yok diyorlardı herhalde ki Peygamber Efendimiz düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin diyor. Ve sellullahel afiyete. Allah'tan afiyeti isteyin. Yani harp olmasın, darp olmasın, huzursuzluk olmasın, sıkıntı, yorgunluk olmasın, yaralanma olmasın, ölüm olmasın. Afiyet üzere, sıhhat üzere, selamet üzere. Hani güzel bir şeyi yediği zaman bir kimseye biz afiyet olsun diyoruz. Yani tabii iyi bir şeyi yiyince insan bir hoşlanıyor. Oh elhamdülillah diyor. Ha, afiyeti isteyin diyor Allah. Afiyet nedir? Her türlü belalardan, ağrılardan, sızılardan, musibetlerden beri olmak, uzak olmak, sağlam, sıhhatli, neşeli, şen olmak. Şen ve esen olmak ve sağ ve salim olmak demek afiyet. Allah'tan afiyeti isteyin diyor Peygamber Efendimiz. Düşmanla karşılaşmayı istemeyin, savaşı istemeyin. Ama feizâ lakîtumûhum gerekti de savaşa kalkıştınız mı, düşmanla karşılaştınız mı, fesfütû, o zaman da ayağınız sağlam bassın, efendim yerinizde sabit olun, sebat gösterin, gösterin efendim, gözüm bir başka hadis-i şerife kaydı, tamam onu okuyalım. La tetemennev likailadu ve sellullahil afiyete. Ben 6. hadis-i şerifi okumaya başlamışım, o da aynı konudaymış. Evet, Allah'ın Resulü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki düşmanla karşılaşmayın, temenni etmeyin, Allah'tan afiyeti isteyin. Feizâ lakîtumuhum tesbütû, karşılaştığınız zaman da sebat gösterin, durmayın, metin olun, çarpışın. Ve ekserû zikrallah, Allah'ı zikretmeyi çok yapın. Bu Abdullah İbni Amr İbni As'tan bu şey. Fe in eclebu ve sayyahu fe aleykum bisamd. Eğer onlar şamata yaparlarsa, haykırır, bağırırlarsa siz sakin sakin durun diyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifte. Deminki 7. hadis-i şerifte okuyalım. O da aynı konuda. La tetemennev lika'el aduv. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Veselullahil afiyete. Allah'tan afiyet isteyin. Şenlik, esenlik olsun, kavga, dövüş olmasın. Fe innekum la tedrune ma tebterune ma'ahum. Çünkü bilmiyorsunuz ki onlarla karşılaştığınız zaman ne belalara uğrayacaksınız, ne imtihanlar geçireceksiniz. Çünkü bazen insan efendim yaralanır, bazen maneviyatı bozulur, bazen efendim Allah saklasın korkar, bazen başka şeyler olabilir. Kolay bir şey değil savaşmak. Onun için istemeyin. Ama yani bu tevazudan dolayı istemeyecek. Yani Allah'a karşı böyle böbürlenmek şey olmasın diye istemeyecek. Ve izâ lakîtumûhum, ama karşılaşırsanız o zaman da fekûl, deyin ki diyor, bakın burada bir dua öğretiyor Peygamber Efendimiz. Allahümme ente Rabbuna ve Rabbum. Ya Rabbi, ey Allah'ımız, bizim Rabbimiz de sensin, onların Rabbi de sensin. Biz de sen yarattın, onları da sen yarattın. Sen bizim de Rabbimizsin ya Rabbi, onların da Rabbisin. Ve nevasina ve nevasihim biyedike. Bizim de dizginlerimiz senin de, onların da dizginleri senin elinde ya Rabbi. Alnımızın perçemi efendim, alınlarımızın efendim saçları onların saçları da, bizim saçlarımız da ya Rabbi senin elinde. Ne demek bu? Hani bir bilmiyorum keçi meçi, koyun filan, at veya böyle bazı şeyler, at olmaz da bazı hayvanların böyle alnında şeyi olur, perçemi olur, saçları uzun olur. Eğer yuları filan yoksa saç, orasından tuttun mu çektin mi hayvan gelir. Tabi acır kılı gelir peşinden. İnsanların da yani saçlarının alın saçları Allah'ın elinde ne demek? Yani nereye çekerse Allah oraya götürür. Yani mukadderat onun elinde. Ne isterse onu yapar demek. Ya Rabbi diyecek düşmanla karşılaştığı zaman Müslüman. Sen bizim de Rabbimizsin, onların da Rabbisin. Bizim de saçlarımız, alın saçlarımız senin elinde, onların da saçları senin elinde. Yani ne takdir edersen o olur. Nereye çekersen mecburen oraya gideriz. Takdir senin demek yani. Fe innema taktuluhum ente. Bunları öldüren sensin ya Rabbi. Öldürten sensin. Evet, Müslüman çarpışıyor ama Allah Müslümana kafirle çarpış diyor. Müslüman ondan çarpışıyor. Ya Rabbi biz kimseyi öldürmek istemezdik ama sen Efendim, Allah peygamber gönderdin, Allah'ın emrine uyun dedin, Allah'ın düşmanları zulmediyorsa, gadir ediyorsa, hainlik ediyorsa, yani cezayı hak ediyorsa onlarla savaşın dedin. Biz işte onun için çarpışıyoruz. Öldüren, biz vurup öldürüyorsak bile sen öldüren sensin deyin diyor. Evet, bu çok önemli bir nokta. Yani Müslümanı çok kimse tanımıyor, kafir de tanımıyor. Ben burada şimdi cami açmak için uğraşıyoruz buralarda. Efendim, belediyeden müşkilat çıkıyor, komşulardan itiraz çıkıyor. Korkuyorlar Müslümanlardan. Bombacıdır, efendim, bilmem makineli tüfekle gelir, kiliseyi tarar filan. Biz Osmanlı zamanında 7 asır kimi taramışız, kimi öldürmüşüz? Hiç dokunmadık. Ne kiliselerine dokunduk Rumların, ne Ermeni kardeşlerimizin kiliselerine dokunduk. Kayseri'de, orada, burada, her yerde kendi ibadetlerini yaptılar. İstanbul'da, İzmir'de, efendim, Adana'da neredeyse yani ibadetlerini yaptılar. Hiç şey yapmadık. Ne zamana kadar dokunmadık? Cumhuriyet devri oluncaya kadar, birinci Cihan Harbi oluncaya kadar, İstiklal Harbi oluncaya kadar dokunmadık. Ama hepsi birileri üstümüze çullanınca çarpıştık. Hepsi çullandı. Yunanlı İzmir'e çıktı. Efendim, Balkan Harbi olunca Balkan'daki devletler üstümüze çullandı. Efendim, Rusya Kafkasya'dan Erzurum'a kadar geldi. Ermeniler onlara yardım etti. Yani mazlum olduk. Mağdur biziz, mazlum biziz. Onlar da hala efendim tarihi gerçekleri tersine döndürmeye çalışıyorlar. Neyse, yani Müslümanlığı iyi tanımıyorlar. Bazıları da mahsustan iyi tanıtmıyor ki insanlar Müslüman olmasın diye. Sırpların bir yetkilisi demiş ki bu Müslümanlar da ne biçim, yani artıyorlar, ikna ediyorlar. Bizim kardeşlerimiz de Müslüman yapıyorlar demiş. Müslüman olmaktan korkuyor. Halbuki Müslüman olmak iki cihan saadetine ermek vesilesi. Yani birçok kimse Müslüman oldu. Osmanlı Sarayı'nda, ordusunda bir sürü Sırp vardı, bir sürü Bulgar vardı, bir sürü Macar vardı Müslüman olmuş. Hatta meşhur matbaacı İbrahim-i Müteferrika papazdı. Romanya'da yetişmiş bir papazdı, geldi. Hak dinin İslam olduğunu anladığı için kendi isteğiyle geldi. Efendim, esir filan alınmadı. Onun hayatını inceledim ben. Öyle esir alındı da zorla Müslüman edildiği filan sözü yalan. Çünkü kendisi kitap yazıyor. Yazdığı kitapta diyor ki ben üstadı bir mürüvvetlerin bana yanlış şeyler öğrettiğini efendim gördüm. Doğrunun efendim Müslümanların söylediği şekilde olduğunu anladım. Onun için efendim Hristiyanlığı bıraktım, Müslüman oldum diyor. Papaz kendisi. Kolej var şehrinden yetişmiş. Ama buraya gelmiş, yani Osmanlı ülkesine, İstanbul'a çok güzel hizmetler etmiş. Efendim, neden Müslüman olduğunu da yazmış Risale-i İslamiye diye bir kitapta. Onu da ben neşrettim. Oradan biliyorum hayatını ve fikriyatını. Oradan biliyorum. O şey yapıyor. Yani o söylüyor bu şeyleri. Yani İslam'ın haklı olduğunu bir papaz olarak o söylüyor. Efendim, evet, ya Rabbi, sen bizim de Rabbimizsin, onların da Rabbisin. Bizim de saçımız, alnımızın perçemi senin elinde, onların da alınlarının perçemi senin elinde. Nereye çekersen o olur. Onları ancak sen öldürüyorsun. Biz arada kuluz, vasıtayız deyin diyor. Düşmanla karşılaştığınız zaman. Sümme ezimul art. Sonra yere yapışın. Yere oturun veya yatın diyor. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Ha, cülüsen diyor. Oturarak yere oturun. Yani sakin bir şekilde oturun bakalım. Feiza gaşevküm, üzerinize saldırınca, size doğru gelince, o zaman fenhadu, birden kalkın ve kebbiru ve tekbir getirin. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek çarpışın diyor. Aziz ve sevgili kardeşlerim, herhalde bu hadis-i şerifi dinlerken eski savaşları, şöyle orduların, iki ordunun birbirleriyle nasıl karşılaştığını filan hayalinizde canlandırdığınız, göz önüne getirdiniz. Allah-u Teala Hazretleri hepimize sıhhat afiyet versin. Efendim, zalim de etmesin, bizi mazlum durumuna da düşürmesin. Haksızlığa da maruz bırakmasın. Haktan da ayırmasın. Eğer efendim Kıbrıs olayı var, şimdi efendim bazı devletlerin bize aleni düşmanlığı var. Avrupa devletlerinin vaat ettiği halde vaat etmesine rağmen efendim vaat ettiği şeyleri vermemesi var, ahdine uymaması var. Biz bunların hepsini, ben bir üniversite hocası olarak bunların hepsini takip ediyorum. Dış siyaset, iç siyaset. Onların zihniyetlerini biliyorum. Ülkelerinde geziyorum. Şimdi bu bazı gazetelerde efendim beni Hristiyanlara sövüyor diye söyleyen şahıslar. Onlar Avrupa'yı bilmezler. Avrupa televizyonlarını belki de bilirler de biliyorlarsa o zaman daha suçları büyük. Avrupa televizyonlarında, gazetelerinde her gün birkaç posta efendim Müslümanlara, Türklere hakaret çıkar. Birkaç posta hakaret çıkar. Efendim düşmanlık çıkar. Onları hiç o gazeteci bahis konusu etmiyor da efendim bizim de onları sevmemize, doğru yolda çekmeye çalışmamıza rağmen efendim şeylerimizi çarpıtıyor. Niyetimizi görmezlikten geliyor, sövüyor diyor. Benim hayatımda hiç dudaklarımın arasına sövmek çıkmadı elhamdülillah. Küçüklükten beri hiç sevmem kötü konuşmayı. Hiçbir zaman efendim küfür ağzından kimseye sövmek çıkmadı. Herkesin de iyiliğini istiyorum. Bütün insanların, yani hangi dinden olursa olsun bütün insanların iyiliğini istiyorum ama nasıl bir iyilik? Yağcılık değil. Eğriye eğri, doğruya doğru. Yanlış olan, yanlış iş yapan doğru yola gelsin. Zulmeden zulmü bıraksın. Zulmü yapıyorsa bir zalim, onun karşısına çıkıp da söz söylemekten de geri durma. Efendim, hiç kimsenin de geri durmaması lazım. Hakkını savunması lazım. Hakkı söylemesi lazım. Eğer hakkı söylemek insanı öldürse bile haktan ayrılmamak lazım. Öyle batıla destekçi olup efendim zalim avcının köpeği olmamak lazım. Namık Kemal'in tabiriyle. Allah-u Teala Hazretleri hepimize sapasağlam, güzel ahlaklı, sevgi dolu, saygı dolu, efendim cesaret dolu, güzel ahlaklı Müslümanlar eylesin. Hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar olun. Aziz ve sevgili kardeşlerim, Allah bu dünyada da sizi mutlu yaşatsın. Ahirette de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Cehenneme düşmekten korusun. Ben şimdi bazı insanlar şöyle yaparsa cehenneme gider demişim. Müslümanlar bile şöyle şöyle yaparsa cehenneme gidebilir diyorum ben. Sadece başka milletler, başka din mensupları için demiyorum. O sövmek değil, ikaz. Oraya giderseniz ateşe düşersiniz. Sobaya yaklaşırsan, sobayı tutarsan elin yanar demek sövmek değil. Onu korumaktır. Bunu da böylece efendim yamuk yamuk sözler söyleyenler, yazanlar bilsinler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri.